北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们，你们好，我是单蓉蓉。 Добрый день, дорогие друзья. Это говорит Ольга. 欢迎您继续收听俄语300句。在这次的节目中，我们来学习第八课，谈谈家庭。 Сегодня мы будем учить восьмой урок. Поговорим о семье. 在开始学新课之前，我们先来听一段对话，复习一下学过的内容。请大家把教科书翻到65页。 Скажите, пожалуйста, можно заказать экскурсию в Ясную Поляну? Да, конечно. На какое число? Лучше на конец мая. Не знаю, посмотрю, возможно ли. А сколько вас человек? 20. Значит, целый автобус.Я могу оформить вам путевку на 27 мая. Подходит? Это воскресенье? Нет, суббота. Ну хорошо, спасибо. 在对话中我们复习了日期的表示法。今天我们的题目也是与我们的生活息息相关的。请大家把教科书翻到71页。谈到家庭，我们首先会想到家庭成员，并且会提这样的问题。 Кто у вас?В семье. 你们家有什么人? Кто у вас в семье? Кто у вас в семье? 在回答的时候可以这样说。 У нас большая семья. Бабушка, дедушка, папа, мама и я. 我们家很大，有奶奶、爷爷、爸爸妈妈和我。 У нас большая семья. Бабушка, дедушка, папа, мама и я. У нас большая семья. Бабушка, дедушка, папа, мама и я. 有时我们会对别人的家庭感兴趣，并且会问。 У вас есть брат?И сестра. 你有兄弟姐妹吗? У вас есть брат и сестра. У вас есть брат и сестра. Брат 指兄弟, сестра 指姐妹. 如果要表示哥哥和弟弟, 就要在前面加上形容词 старший 和 младший. Старший брат, младший брат.Старший брат, младший брат. 姐姐和妹妹用俄语说分别是 Старшая сестра, младшая сестра. Старшая сестра, младшая сестра. У вас есть 是一个固定结构，后面可以替换成别的词，例如你有孩子吗？ У вас есть дети? У вас есть дети? 如果您的回答是否定的，可以用下面的句式。 У меня нет детей. 我没有孩子。 У меня нет детей. У меня нет детей. 用 у меня нет 这个句式时，名词要用第二个，例如 У меня нет брата и сестры. 我没有哥哥和姐姐。 У меня нет брата и сестры. У меня нет брата и сестры. 表示其他的亲属，例如叔叔、伯伯、舅舅等，在俄语中都是一个词。 Дядя. 表示姨妈或者姑妈、舅妈也是一个词。 舅姐。 在问及对方的婚姻状况时，可以这样说。 Вы женаты? Вы женаты? 或者说 Вы замужем? Вы замужем? 请大家注意，俄语中表示男性和女性的婚姻状况要用两个不同的词。 Замужем 是副词，用于女性。 Вы замужем? Женаты 是形容词短尾，用于男性。 Вы женаты? 如果您称对方为你，则可以说 Ты женат? 回答上述的问题，只需在 замужем 和 женат 前面加上否定词 не。 Я не женат. Я не замужем. 谈到家庭，我们有时候会问到父母的职业。 Кем работают ваши родители? 您的父母是做什么工作的？ Родители 是父母，一般用复数。 Кем работают ваши родители? 您可以这样回答。 Отец работает на заводе, а мать уже на пенсии. 父亲在工厂工作，母亲已经退休了。 Отец работает на заводе, а мать уже на пенсии. 现在请大家把教科书翻到72页，我们来做几个替换练习。我说中文，请大家翻译成俄文。我妈妈在学校工作。 Моя мама работает в школе. Моя мама работает в школе. 我爷爷在银行工作。 Мой дедушка работает в банке. Мой дедушка работает в банке. 我叔叔在公司工作。 Мой дядя работает в компании. Мой дядя работает в компании. 好，练习我们先做到这儿。下面让我们来看看如何询问年龄。 Сколько вам лет? 您多大年纪了? Сколько вам лет? 询问年龄的时候，主体，也就是被询问的对象，要用第三格表示，回答的时候也一样。例如下面这个句子。 Сколько лет вашему сыну? 您的儿子多大了? Сколько лет вашему сыну? 再听听下面这个句子。 Сколько лет вашей дочери? 你女儿多大了? Сколько лет вашей дочери? 在这里提醒大家注意，在俄罗斯一般不询问女性的年龄，因为这是不礼貌的。下面我们再来看一看如何谈论住宅。 У вас большая квартира? 您的住房大吗? У вас большая квартира? 如果您的住房是两居室的，可以这样回答。 У нас двухкомнатная квартира. У нас двухкомнатная квартира. 如果是三居室的，回答时候可以说。 У нас трехкомнатная квартира.У нас трехкомнатная квартира. 有时我们会这样谈论我们的住宅。 Квартира у нас небольшая, но уютная. 我们的住宅不大，但很舒适。 Квартира у нас небольшая, но уютная. 今天的课就上到这里，请大家课后复习一下本课的语法。 До свидания, дорогие друзья!До следующей встречи. 谢谢大家的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了，再会。 that second chance for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memory seeps from my veins. Let me be empty. 北京人民广播电台教学广播有线调频99.4兆赫，现在开始并机播出。